شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما عزیزای دلبندم. حال روزتون چطوره؟ خوبین؟ الهی شکر، ایشالله که همیشه خوب باشین. خوب امیرعلی چطوره؟ امیرعباس چطوره؟ بچه های شجاعی که اصلا از تاریکی نمی ترسن. آخه امشب تو قصه‌مون من میخوام از عزیزی بگم که از تاریکی میترسه ولی تاریکی ترس نداره. در ضمن آقا کلاغم اینجا نشسته همین جور داره برای من تعریف میکنه از امیرعلی و امیرعباس گلگلی، فرزندان نرگس جون و آقا آرمین منادی. به به، بچه 7 سالشونه، 2 قلو هم هستن، یکیشون به اندازه 3-4 دقیقه بزرگتره. امیرعلی که بزرگتره خیلی کنجکاوه، عاشق فضاست، چقدر قرمه سبزی دوست داره، بچه ها سیاره ها را هم میشناسه، عاشق رنگ زرد حیوانات رو دوست داره ماشالله. اما امیرعباس عاشق توپ و فوتباله، تو کارهای خونم به مامانش کمک میکنه باریکلا. اما چی گفتی آقا کلاغه، کم غذا میخوره؟ نه، اون به اندازه غذا میخوره. چی گفتی؟ ها، گفتی بابا بزرگا، بابا جواد و بابا نادر چقدر دوستشون دارن. معلومه دیگه، آروین و امیرعباس و محمد معینم دوستای خیلی خوبه این دو برادر نازنین دو قلومن. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشون میبوسم، انشالله که یه روز ببینمشون و باهاشون قرمه سبزی بخورم. حالا بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست صدای چی بود؟ چه صبح زیبایی. این اولین جمله بود که مورچه کوچولو وقتی از خواب بیدار شد به زبون آورد. آخه مورچه کوچولو صبح ها رو خیلی دوست داشت. حتما میگین چرا؟ آخه صبح ها میتونست خوراکی های خوشمزه و مقوی بخوره، میتونست بره با دوستاش بازی کنه، میتونست کار دستی درست کنه، یا حتی میتونست به مامان مورچه کمک کنه و بعدش مامان مورچه بهش بگه قربون دست و پای کوچولوت مورچه کوچولو. و مهمتر از همه صبح ها رو دوست داشت چون هوا روشن بود. راستشو بخواین بچه ها، مورچه کوچولو یکم که نه، یه عالمه از تاریکی میترسید. یکی از شب‌ها وقتی مامان یکی یکی چراغای خونه رو خاموش کرد و مورچه کوچولو شب بخیر گفت و همه خوابیدن، یهویی صدای اومد، یه صدای عجیبی. مورچه اونقدر ترسیده بود که شروع کرد به گریه کردن. از صدای گریه مورچه کوچولو مامان مورچه و بابا مورچه از خواب بیدار شدن و کنار مورچه کوچولو اومدن. مامان گفت بگو چی شده، نکنه خواب بد دیدی؟ مورچه گفت نه، هنوز نخوابیده بودم که خواب ببینم، میخواستم مثل همیشه تا 10 بشمرم، چشمامو ببندم که یه صدای ترسناک شنیدم. بعد مورچه کوچولو جستی زد و از روی تخت تکونی خورد تا پنجره لونه رو سریع باز کنه که بابا ببینه که بیرون از لونه هیچ بادی نیست که یه دفعه در همون موقع صدای جیر و جیری که مورچه کوچولو رو ترسونده بود اومد. مورچه کوچولو گفت وای شنیدین؟ اون صدا دوباره اومد. فکر کنم زیر تخته. بابا مورچه خندید و گفت عزیزم کسی زیر تخت نیست. مورچه کوچولو گفت پس صدای چی بود؟ مامان مورچه گفت صدای فنرهای تخته. یادته بهت میگفتم به جای بپر بپر کردن روی توشک تخت بیا روی این برگ‌های پشمالو بپر بپر کن؟ به خاطر همین بود. لابو توشک تختت خراب شده، برای همین با هر تکونی جیر جیر میکنه. مورچه کوچولو دوباره تکون تکون خورد و تختم صدا کرد جیر جیر جیر. مورچه کوچولو خوشش اومد، دوباره تکونی خورد جیر جیر. بابا مورچه خندید و گفت خب کارمون در اومد، حالا این فسخلی میخواد هی جیر جیر تخت رو در بیاره. مورچه کوچولو اسی ما دوباره تکون تکون خورد و خندید و جیر جیر کرد. بله قصه قشنگی بود. مطمئنن شما ابدا از تاریکی نمی ترسید، چون بلا فاصله اگه چراغ روشن بکنید همه چیز مثل قبل میشه. تاریکی ترس نداره. بله قصه قشنگی بود. امیرعلی و امیرعباس ما دو قلوهای 7 ساله که کلاس اولن اونقدر شجاعن که اصلا از هیچ چیزی نمی ترسن. عمه نکیسام خیلی دوستشون داره، همینطور خاله مریم و خاله نسرین. منم به عنوان عمه مریم دوستشون دارم و روی ماهشون رو میبوسم. خدا نگهدارتون.